نہیں ہوتی ہے جو دوسرے مسجد نہیں ہوتی ہے. اگر مسجد باب مسجد تک متصل ہو تو پھر تو باب مسجد تک آنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مسجد اور باب مسجد کے بیچ میں خالی نہیں ہو, جو مسجد نہ ہو, تو وہاں تک جانا جائز نہیں ہوگا. اور یہ چیز بخارا اور سمرقند وغیرہ کی مساجد میں بالکل کھلی ہوئی ہے, وہاں مسجد بنی ہوتی ہے, پھر میدان ہوتا, اس میں مسجد کی ضروریات تکڑی وغیرہ رکھی ہوتی ہیں, اور پھر مسجد کا دروازہ ہوتا ہے. چلیے کوئی پورب کا ہو جاؤں, پور دیکھا وہاں کی جامع مسجد یا اٹالہ مسجد کی جو نوعیت ہے, اس طرح کی مساجد بدخ بخارا سمرقند وغیرہ میں ہوتی ہیں. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفيه زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور في اعتكاف في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عند اسعاد فقال اسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. ادارس لكما تهر جاو انما هي صفيه هي صفيه بنت حيي حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے اس ارشاد کی دو وجہیں منقول. نمبر ایک, حاکم نے مناقب شافعی میں نقل کیا کہ امام شافعی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آدمیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بات کہی تھی, کہیں ایسا نہ ہو شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال کر ان کا ایمان خراب کر دے. نمبر دو, امام بیہقی نے مناقب شافعی میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی, یعنی تم کو اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو دوسروں کو آگاہ کر دو تاکہ خام خواہ کوئی تمہارے بارے میں بدگمانی نہ کرے. دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے, ان دونوں کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائی اور آئندہ کے لیے ان کو تعلیم بھی دے دی. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیث بالکل ظاہر المراد ہے اور اس پر کوئی شرعی اشکال نہیں. ابو بکر بزار ابو شیخ اصفہانی نے اس نقطے پر غور نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث منکر ہے, مغلطایا اور آئینی نے بھی ان کا اتباع کر دیا اور ان لوگ کہتے ہیں بھلا کوئی اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کر سکتا ہے, مگر نہ حدیث منکر ہے نہ اس پر کوئی اشکال, حدیث بالکل بولوار اور صحیح المراد ہے اور نبی کے بارے میں تو کوئی بدگمان نہیں کر سکتا, لیکن شیطان سے کیا اطمینان ہے کہ کوئی وسوسہ ڈال کر کسی پریشانی کا شکار کر دے. شیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم, آئندہ حدیث آئے گی اس میں ان شیطان یجری من الانسان مبلغ الدم, مطلب یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ پورے انسان کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے, جیسے شیطان انسان کا خون انسان کی پوری رگوں پر محیط ہے, کوئی رگ اس سے خالی نہیں. بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ شیطان بدن انسانی میں نفوذ کرتا, اس پر اشکال کیا گیا ہے اور معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں, اور یہاں انہوں نے بڑا تمسخر کیا کہتے ہیں اگر شیطان کسی کے بدن میں گھس سکتا تو وہاں مکان بھی بنا سکتا ہے, وہاں آباد بھی ہو سکتا ہے, وہاں اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے. اور باب کہتے ہیں بھلا ایک اس میں کئی روحیں کیسے آ سکتی ہیں, لیکن ان کے تمسکر کا تو جواب یہ ہے کہ کسی چیز میں کسی چیز کے گھس جانے سے اس کا مقصد بنا لینا لازم نہیں آتا ہے. آدمی کھیت میں مچان ڈالتا ہے, اس میں گھس بھی جاتا ہے, لیکن اس کو اپنا مسکن نہیں بناتا ہے. مسکن کوئی اور جگہ ہوتی ہے. اور دوسری اشکال کا جواب یہ ہے کہ ایک بدن میں کئی روحوں کا اجتماع علاوہ تقویم نہیں ہو سکتا, علاوہ تدبیر نہیں ہو سکتا. ایک کئی روحیں ایک بدن کی مدبر ہوں یہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بدن میں کئی روحیں جمع ہوں, آخر انسان کے پیٹ میں معروف پیلے پڑ جاتے ہیں, ایک ہی بدن میں نمازوں کتنی روحیں جمع ہو جاتی ہیں, تو شیطان کے گھس جانے پر کیا اشکال ہے؟ سلیم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. النبي أكرم صلى الله عليه وسلم بيسمي في صورته مسجد سے باہر تشریف لائے, حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مالک کی حدیث میں حتی اذا کان لیلۃ الاحداءوالعشرین وہی لیلۃ التی یخرج من اعتکافہ من سبیحتہا وارد ہوا تھا. امام بخاری نے شاید اس کی تعویل فرمائی ہے اور بتاتے ہیں کہ وہی لیلۃ التی یخرج من سبیحتہا من اعتکافہ ہے. سبیحہ سے مراد اکیسویں کی سبیحہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے دن کی سبیحہ مراد ہے, بیسویں. واللہ اعلم, حافظ صاحب نے اسی طرح سے بات ارشاد فرمائی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مريم عن رسول الله هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم يتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الاوسط من رمضان طبیعت عشرین حدیث جمہور کے خلاف ان وہ دو توجیہوں کرتی ہیں. بعض کو کہتی ہیں کہ ان سے راتوں کا اعتکاف کیا گیا, اور بعض کہتی ہیں ممکن ہے نقل خروج سے مراد نقل متاع. فقال اني رايت ليله القدر واني نسيتها فالتمس فاطمه الى الاواخر في البدر فاني رايت ان يفضل في ماء وتين فمن كان يلتقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء فزعت قال فجاء الصحابه فمطرت وقيمت الصلاه فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السين والماء حتى رايت السين في ارنبته وجبهته وبذل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اعتكاف المستحاضه. یہ ترجمہ جواب حیض کی مناسبت سے آیا ہے اور یہاں اعتکاف کی مناسبت سے لائے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ وہ مستحاضہ کا دم وقت نا وقت جاری رہتا ہے, لیکن اس کو بحالت استحاضہ اعتکاف کرنا جائز ہے. البتہ مسجد کی ترمیم سے بچنے کا انتظام کر لو, جیسے حدیث میں وارد ہے کہ جو عورت بحالت استحاضہ منتقل ہوتی تھی اس کے نیچے دست رکھ دیا جاتا تھا تاکہ خون مسجد میں نہ گرے. اندازہ لگاؤ صحابیات کو نیکیوں کا کتنا شوق تھا, استحاضہ اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ خون کے باہر نکل آنے اور گردانے کا خطرہ تھا, اس سے بچنے کے لیے دست رکھتی تھی. لیکن اعتکاف جیسی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اعتکاف کی حالت میں عورت اپنی خاوند کی زیارت کر سکتی ہے, شاید اس پر تنبیہ کی وجہ یہ کہ خاوند سے ملاقات بعض وقت سبب مباشرت کا ہو جاتی ہے اور مباشرت سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو کہ پھر تو بحالت اعتکاف خاوند سے ملاقات جائز نہ ہونا چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب بیان فرما دیا, مباشرت امام الحنیف و مالک احمد لقن سے اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر عمدن مباشرت ہو تو مصحف ہو صحیح. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن عمرو بن شهاب عن علي بن حسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الضحى وحدثنا يجري من الانسان رجلا لم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه کیا معتکف اپنی طرف سے دفاع کرے تو قرآن دور طرح کرے. اس میں تو ہے کہ دور طرح کے مصنف نے ترجمے میں لفظ حل فرما دیا, اس کے جواب یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے. اگر ایسا موقع ہو کہ کوئی بدگمانی نہیں ہو سکتی ہے, دن کا وقت ہے, یا کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہیں, یہ تو ضرورت نہیں. اور اگر رات کا وقت ہو معتکف تنہا تو ایسی صورت میں بدگمانی کو دور کر دو جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب بن علي بن حسين عن الصفية اخبر الضحى وعنه. کیا کرتے ہو اخبرت ہو تم ساتھ میں کبھی اخبرت انسانی سیاقوں کے خلاف ہے. اس میں راوی کو ظہور ہو گیا, ایک ہی آپ شخص کا ذکر کیا, حالانکہ تمام طرق میں دوسری ہے کہ دو آدمی گزرے تھے. چلیے فلما ذكره دعاه فقال تعالى هي صفية بنت عيين وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من خرج من اعتكاف عند الصبح. کہ اگر آدمی کتاب پہ نظر نہ پڑے رکھے تو بعضوں کی اس کے باہر جاتے ہیں تسمیہ پڑھا کہ مفرد پڑھا مذکر پڑھا کہ مومن عظیم غریب کے رات کو پڑھنا. باب من خرج من اعتکاف عند الصبح حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے کے بعد سے ایک اختلافی مصیبت بیان کی ہے جس کی طرف اشارہ آ چکا, اور وہ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کر کے کس وقت اعتکاف کے باہر آئے گا. جمہور علماء کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دن مکمل ہو جائے جس کے اعتکاف کا ارادہ کیا اور سورج غروب ہو جائے اس کے بعد نکل نہ جائے, لیکن ابو بکر ابن خزیمہ ابو محمد ابن حضر ظاہری فرماتے ہیں کہ صبح کو نکلنا جائے، یہی امام بخاری کی رائے اور ابو سعید خدری کی حدیث سے دلیل پیش کی ہے. کلما کان صدیق فرماتی کلما کان صدیق پیشری نقل متعانا اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول. اس سے معلوم ہوتا کہ صبح کو نکلا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے صبح کو اپنا سامان مسجد سے گھر منتقل کر دیا. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں معتکف کا نکلنا مراد نہیں، بلکہ معتکف کا اپنے سامان کو گھر بھیجنا مراد ہے. بخاری نے جو اختیار کیا ہے، اگر کوئی اس کو اختیار کرے تو اس کی موافقت کرتا ہے. نقلنا متعانا کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنے سامان کو نقل کیا، سامان نقل کرنے کے لیے صاحب سامان کا بھی پروویژن بھی ہے. وہ بھی ہی قال حدثنا عبد الرحمن بن مشير قال اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان بن عمرو قال ابن ابي نجيح عن ابي سلمة سعيد رضي الله تعالى عنه قال وهاجت السماء فمطرنا هو الذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد حديثا فلقد رايت على انفي وارنبتي اثر الله والدين. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاعتكاف في شوال. اعتکاف رمضان کے ساتھ ساتھ ہی شوال میں بھی جائے گی. شوال کی تخصیص حدیث کی وجہ سے کر دی، اور جب شوال میں جائے تو دوسرے اوقات میں بھی جائے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا محمد بن فضيل بن رضوان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى الله عليه وسلم كان اعتکاف فی فجر پڑھ کر اس جگہ میں تشریف لاتے جہاں اعتکاف کا ارادہ فرمایا تھا. وہ جو بہت سنی ذکر کی تھی ہم نے وہ تاریخ ہوگی. کیا بنے گی ترکیب آل بر اگر ہے کہیں آل بر آ گیا کیوں بھی آل بر آئے سروس مجمون ہے تو بڑے سوچو سر ان ہیڑھا پلا آرا پن دیا پل میں آتے ہیں پھر رمضان حتا تک پھر آخر پھر آخر میں اصل میں شوال ہے اور اتنا بھی لامی ہوں پل میں آتے پھر رمضان حتا تک پھر آخر اشر میں شوال. یہاں تک کہ آخر اشر شوال میں اعتکاف کیا اس حدیث میں نے کہ آپ کا اعتکاف شوال کے آخر عشرے میں ہوا ہے، اور اسی حدیث میں طریقہ بھی معاملہ وارد ہے حتیٰ تک ففل عشر اول شوال. حضور نے شوال کے عشر اول میں اعتکاف کیا. حافظ نے اگر اسقلان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر العشر من شوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اعتکاف منتہی ہوا شوال کے عشر اول کے اختتام پر. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر آپ نے عشر اوسط کا اعتکاف کیا ہوگا، عشر اول کی طرف اضافت اس لیے کی گئی کہ ابتدا عشر اول کے آخر میں ہوئی، دسویں کی شام کو مسجد داخل ہوئے، اور آخر عشر میں شوال اس لیے کہا کہ اختتام شوال کے عشر اخیرا پر پایا گیا. تیسرے عشرا کی رات جب داخل ہوئی اس کے بعد اعتکاف سے نکلے. اس پر بھی اشکال میں اگر ایسا ہوتا تو کسی حدیث میں یہ تصریح ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف عشر اوسط پر کیا تھا. چلیے. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لم يرى على المعتكف صوما. امام بخاری نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں, بغیر روزہ کے لیے اعتکاف ہو سکتا ہے. اس مسئلے میں اختلاف کہ روزے کے لیے اعتکاف, اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط ہے. یہی امام ابو حنیفہ مالک و احمد کی ایک ایک روایت ہے, لیکن امام شافعی فی الجدید, امام احمد ابن حنبل فی المشہور اور فرماتے ہیں کہ اعتکاف شرط کے لیے صوم شرط نہیں. حنفیہ کے مسلک میں تفصیل, وہ کہتے ہیں اگر صوم نظر ہو تو اس میں شرط, اگر اعتکاف نظر ہو تو اس میں صوم شرط ہے, نفل ہو تو شرط نہیں ہے, اور اعتکاف مسنون ہو تو متون احناف صاف ثابت ہیں. علماء احناف کا اختلاف ہے. زین بن مجین کو کہتے ہیں صوم شرط نہیں ہے, اور ابن عابدین کہتے ہیں شرط ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن ابي سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله اني نزلت في الجاهليه ان اعطيك فليله في المسجد الحرام, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنا ذلك فاعطك فليله. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا نظر في الجاهليه ان يعطيك فثم اسلم. اگر کسی آدمی جاہلی نظر مانے بعد مسلمان ہو گیا تو اس نظر کا ایفا لازم ہے نہیں لازم, اس مسئلے میں اختلاف ہے. مغیرہ ابن عبد الرحمن مخزومی امام احمد امام ابن جریر طبری احمد بن حنبل کی روایت یہ فرماتے ہیں اس کا ایفا ضروری ہے, اور حنفیہ مالکیہ اور عام شافعیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایفا ضروری نہیں ہے. علامہ ابن بطال نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے وجود ایفا نقل کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگر کوئی تصریح مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس ترجمہ وجود پر دلالت نہیں کرتا ہے. حافظ کی یہ تقریر عجیب غریب ہے. امام بخاری جب کوئی ترجمہ منعقد کرتے ہیں تو اس کے مراد کی تعین حدیث سے کرتے ہیں. یہاں جو حدیث پیش فرمائی ہے اس میں یہ وارد ہے کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اعتکاف کی نظر مانی. آپ نے فرمایا اوفی بھی نظری, اوفی امر کو سیغار ولم وجود. یہ بخاری کا مسلک ہے, تصریح ہے, تو پھر اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے کہ آدمی نے کہے بخاری کو کے متعلق ہم وجود کا فیصلہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے وجود کے قائل. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه نظر في الجاهليه ان يعتكف في المسجد الحرام, قال وراه قال ليله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. وبالاسناد الى امير المؤمنين قال وراه قال ليله, بخاری کے استاد عبید بن اسماعیل کا قول ہے اور ہو سکتا ہے بخاری کا قول یعنی اعتکاف عشر اخیر کے ساتھ پاس میں عشر اوسط میں بھی جائے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ عشر اوسط کے اعتکاف کا ترجمہ منعقد کیا اور عشر اخیر کے اعتکاف کا کوئی عشر اول کے اعتکاف کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا. یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بخاری کو عشر اول کے متعلق کوئی حدیث کی شرط کے مطابق نہیں ملی, اس لیے کہ ابواب السجود میں امام بخاری کے نام میں سعید الخدری کی حدیث کی نقل کی ہے, اس میں عشر اول کے اعتکاف کا بھی ذکر ہے. بس اب کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا استحضار نہیں رہا. واللہ تعالی عالم. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حكيم عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتك في كل رمضان 10 ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وبالاسناد وفات کا سال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا, اور ظاہر ہے کہ 20 دن کا اعتکاف التوالی اور تسلسل ہوا ہوگا, اس سے اعتکاف سے نکل آیا تو مسلم کا دعویٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے سال جو 20 دن کا اعتکاف فرمایا اس کی مختلف وجہیں. نمبر ایک, آپ نے ایک سال سفر میں چلے گئے, اعتکاف ٹوٹ گیا تھا اس لیے آپ نے اس کی قضا فرمائی اور اعتکاف کیا. نسائی وغیرہ کے حدیث میں اس کی تصریح ہے. نمبر دو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال ازواج مطہرات کے تنافس کی وجہ سے اعتکاف موقوف کر دیا اور بعد میں آپ نے عشر شوال میں اعتکاف کیا تھا. ظاہر یہ ہے کہ آپ نے چاہا کہ آپ کا اعتکاف رمضان میں واقع ہو, تو آپ نے وہی اعتکاف دوبارہ قضا کیا اور رمضان میں کیا تھا. نمبر تین, ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سارے عمل کی نیت سے اپنی زندگی کے آخر سال میں دو عشرے کا اعتکاف کیا. نمبر چار, جبریل امین ہر رمضان میں اعتکاف میں قرآن کا دور کرتے تو ایک بار دور ہوا, اس لیے ان دونوں دوروں کو مکمل کرنے کے لیے دو عشرے کا اعتکاف فرمایا. ان تمام وجوہ میں پہلی ہی وجہ روایت میں مسلح ہونے کی وجہ سے ارجا. واللہ تعالی عالم. اگر کسی آدمی نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور بعد میں رائے میں تبدیلی آئی کہ اعتکاف ختم کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے. البتہ یہ مسئلہ ایک مستقل ہے کہ نفل بشروع واجب سبق امران جن کے یہاں اتمام نفل کے شروع ہونے کے بعد ضروری ہے ان کے مسلک پر قضا آئے گی, جن کے یہاں ضروری نہیں قضا نہیں آئے گی. قضا واجب یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف شروع کر دیا تھا ازواج مطہرات کے تنافس کی وجہ سے موقوف کر دیا, اور بعد میں اس کی قضا کی تھی. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان هاتك ثلاث مرات من رمضان فاستاذنت عائشه فاذن لها وقالت حفصه عائشه ان تستاذن لها ففعلت فلما رات ذلك زينب بنت كثير امرت ببناء فبني لها. مان ابھی محمد کے دل پر فلم آفترا پانچ لمن شوال صلی اللہ علیہ وسلم قال بابری محمد کے پیر رسول رات ہوئی بیت للغسل یعنی آدمی اپنا سر دھونے کے لیے شیش نکال کر گھر میں داخل کر سکتا ہے. سر نکالنے سے خروج من الاعتکاف یا خروج من المسجد لازم نہیں آتا ہے, لہذا اعتکاف پر کوئی اثر نہ پڑے گا. خروج من المسجد الاعتکاف ایک عرفی چیز ہے, آدمی کے بدن کا اکثر حصہ اس طرح باہر ہو جائے کہ وہ مستقل طور پر باہر ہو اور کسی بے عامہ کا محتاج نہ ہو, یہ ہے عرفن خروج. اور جن آدمی دیوار پہ ٹیپ لگا دی اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف آ گیا, بظاہر یہ خروج نہیں ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في الحجرة ينازله راسها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع. توحید عبادات کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد معاملات کو, اول کا تعلق روح سے اور ثانی کا تعلق جسم سے. روح کی ضرورات کو پورا کرنا اقدم ہے, اس لیے عبادات کو پہلے لائے, اور جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا نمبر دو کا درجہ رکھتا ہے, اس لیے اس کو بعد میں ذکر فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اصل روح انسانی ہے اور جسم تو اس کا مرکز ہے, اس لیے پہلے روح انسان کی غذا ذکر فرمائی اور اس کی ضروریات کا انتظام فرمایا, اس کے بعد جسم انسانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے متعلق ابواب و تراجم منعقد فرمائے. بنو جمان اس کا مفرد ہے, اس کے معنی مبادلت المال بالمال بالترازی, اگر دونوں طرف مال ہو تو عقد صحیح ہوگا, اور اگر دونوں طرف مال نہ ہو یا ایک طرف نہ ہو جیسے بیرمے کا تو عقد باطل ہوگا, اور اگر عقد میں کوئی شرط نہ جائے داخل ہو جائے یا کسی شرط سے لازم کی نفی کر دی جائے جیسے ترازی تو عقد فاسد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد بیع کی احوال کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں جو اصحاب فروع نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہیں. وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله لا تكن تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وبالإسلام البخاري رضي الله تعالى عنه یہاں دو آیتیں ذکر فرمائیں. پہلی آیت کا تعلق بیع مؤجل سے ہے, اور یہ آیت عام مخصوص نہیں ہے, بات ہے اس لیے کہ بعض بوئیوں کو شریعت نے حرام قرار دیا, اور دوسری آیت سے بے معجل مراد اسی لیے فرمایا تجارتن آغرتن تدیرونا الا ایک ہی موجود تجارت ہو جو آپس میں لی بھی جا رہی ہو تجارت ایک کرانے کو بائے مبی دیتا ہے سمن دیتا ہے اور مشتری سمن دیتا ہے مبی دیتا ہے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حضرت إمام البخاري رضي الله عنه عبادات کے ختم کے بعد کتاب الرمون کے ابواب ذکر کیے اور آیت پیدا ہوئے کی صلاح تنتصر کی فرض ذکر کی ہے. اس آیت کی ابواب عبادات کے ساتھ مناسب ظاہر اور اس کے بعد مان کتاب الرمون کے لانے کی مناسبت بھی ظاہر ہے. اللہ تعالی شان دنیا کے دن اذان پر نظام جمعہ پر فرما دیا ضرور گئے اور جب جمعہ ختم ہو گیا تو فرما دیا پہلا کوئی اس کلا کے فن سے شروع کر دیا قبول فضل اللہ. اس سے معلوم ہوا عبادات کا درجہ اقدم اور ابتغاء عرض وغیرہ کا مسئلہ نمبر دو کا درجہ رکھتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے وابتغوا من فضل اللہ کا امر اباحت ہے یہی معروف. اور بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے حق میں نیت ایجابی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں ذات امر میں ایجاد داخل نہیں ہے, وہ تو عارضی امر کی وجہ سے آ گیا کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں اور آدمی کا اپنی ضرورت کا انتظام کرنا جان کا بچانا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم. تجارت عن تراض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیں فریقین کی حصہ ہونا چاہیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن مسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال انكم تقولون ان ابا هريره يسير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابو هريره بہت کثرت سے حدیثیں سناتے ہیں. کیا بات ہے, ابو ہریرہ نے اپنی کثرت احادیث کی وجہ بیان کی. وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريره وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وكنت القى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق بالاسواق بازاروں میں خرید فروخت. صفق کہتے ہیں آپ کے ہاتھ پر مارنے کے تجارت کے اندر عقد کو کام کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارا جاتا تھا, اس لیے بے کو سخت کہا جانے لگا. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملي بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكنا من مساكين صفتي أيام حين ينسونا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيك مسكين فصفات مساكين أعيه من ينسون. میں حدیث یاد کرتا تھا جب لوگ بھول جاتے تھے. یہ بھولنا ان اسباب کی وجہ سے ہوتا تھا جس کی طرف اشارہ آ گیا, اور وہ ہے مہاجرین کا اپنے بازاروں میں اپنی تجارتوں میں مصروف ہونا اور انصار کا اپنے کھیتوں اور باغات میں مصروف ہونا. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ علم کے لیے مسکنت لازم ہے. وہی آدمی میدان علم میں کامیاب ہوتا ہے جو مسکین ہوتا ہے بہت زیادہ نصاب و سامان ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس اس کی ضرورتیں پورے کرنے کے اسباب ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگ علم کے میدان میں آگے بڑھتے. امام بخاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس میں نہیں جا سکے, ساتھیوں نے تجسس کیا کیا بات ہے, معلوم ہوا ایک گھر میں کپڑا نہیں, پھر ساتھیوں نے کپڑے کا انتظام کیا. اس طرح کی باتیں محدثین کے یہاں بہت پیش آئی ہیں اور وہ تنگی کرسی برداشت کرتے تھے اور حدیث پاک کی طلب و تلاش میں لگے رہتے تھے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہوئے اور جن کو دو روٹی دو بوٹی سے انسان ملتی ہے اور وہ تن پروری میں لگے ہیں, وہ جس کام میں لگی وہی چیز ان کو حاصل ہوگی. جو شخص علم کا علم کا ادب کرتا اس کو علم آتا, اور جو مغرور نفس ہو کوئی اپنی ذہانت پر غرور کرے, کوئی اپنی حسن و جمال پر غرور کرے, کوئی اپنی خاندانی کمال پر غرور کرے, کوئی اپنی فلاں ہونے پر مغرور ہو, ایسے لوگ میدان علم میں کوئی قضی اثر نہیں کرتی ہیں, نہ ان کو کچھ آتا جاتا ہے. اور جن حدیثین کے متعلق آتا ہے ان کی تجارتیں یہ تھا وہ تھا, بس اس سے ان کو ایک نئی فائدہ تھا, وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے تھے, لیکن وہاں تن پروری نہیں ہوتی تھی. یہ حدیث اس قابل ہے کہ آدمی ادھر توجہ کرے. کیسی صاف بات, تم تو عمران مسکین ہیں مساکین صفا آئی ہی انسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه سب بزرگوں کو ایک اشارہ, سب جتنے بڑے لوگ ہیں تنگی معاش کے شکار, امام شافعی تو بہت تنگ حال اور خود فرماتے ہیں لا یفلح من طلب هذا العلم بالتملل وغنى النفس ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العرض خدمت اخبر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس کو علم ملال اور استغنا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. علم کی کامیابی کے لیے ذلت تنگی اور علم کی خدمت ضروری ہے. چلیے, وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلبا یہ باتیں کہتے ہیں مجھے کسی آدمی مجھے کچھ آتا ہے کیا خاک آئے گا, جو اس کی شرائط میں وہ ہیں کیا آنا اور کیا آئے گا. چلیے, میں اکثر طلبا آج کل کے یہی سب کرتی ہوں, کم پروری ہے, مجھے کپڑے ایسے چاہیے, جوتا ایسا چاہیے, گھڑی ایسی چاہیے, کسی کی گھڑی دیکھ لیں گے اس کو چرا لیں گے, کسی کے کپڑے دیکھ لیں گے اس کو چرا لیں گے, کسی کا کوئی سامان دیکھ لیں گے اس کو دبا لیں گے, ایسے لوگ کیا کریں گے. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه حتى قضي المطار في حديث ما يجمع اليه ثوبه الا وعما اقوله فبسط نميرة عليه حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعته الى صدري فما نسيت من مقال. اپنے زور پر اپنی اولاد کی وجہ سے اس کے استاذ کو ڈانٹ دیتا ہے تو کبھی اولاد کو لگ آدمی. ہمارے علاقے میں بہت مشہور عالم تھے, بڑے بزرگ تھے, ان کی اولاد کو ان کے انہیں کے شاگرد پڑھاتے تھے اور مارے محبت کے ان کو مارکل ہوتے. انہوں نے دیکھ لیا اور بولا کے ہم کو ڈانٹ دیا اتنا مارتے بس صاحبزادے صاحب پتہ نہیں کیا ہو گئے، بڑی خوشی میں سنا رہے تھے ہم بچوں سے، ہم چھوٹی راس کے لوگ تھے، جب بان گرا تھے ان کو خوب ڈانٹا اور ان لوگ چھپ کے گئے اور سن رہے تھے. اتنا ہوگا ورنہ اگر اب ملتے تو میں کہہ دیتا جناب من یہی وجہ ہے کہ آپ دکان کیے بیٹھے ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے کرم سے پڑھنے پڑھانے کا کچھ سلسلہ لگا دیا ہے، پڑھا رہے ہیں استادوں کے ساتھ جو کہیں کی کامیابی کرتے رستے پہ کبھی نہیں لے جاتی. یہاں بھی ایسے ہوا اور تمہارا ابتدائی کسی استاد نے کسی لڑکے کو مار دیا اور نشان پڑ گیا، اس نے آ کے ماں باپ کو دکھا دیا، بہت برف روخت بھی ہوئی کچھ بھی استاد مار دیتا ہے اگر ایسا، اور اس کے برخلاف مولانا علیم صاحب ان کے استاد نے دروازہ بند کر کے ان کو جوتے سے پیٹا. بات پھیل گئی ان کی والدہ صاحبہ کو معلوم ہوا تو یقین تھے فرمانے لگی مارنے کا تو حق تھا لیکن جوتے سے نہ مارنا چاہیے. مولانا نے فوراً فرمایا نہیں بالکل مارنا چاہیے تو ان کو پورا حق. فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل میں آیا کہ اس کو علم آ گیا. ذرا آپ لوگ اپنے کو دیکھو اور گجراتی ہو تم دیکھو مغرور ہو تم کیا، تمہارے دلوں میں سور تکبر ہے، ماحول تمہارا خراب اسلم، یہ تمہارے گھر کے اضافہ باہر رہتی مال دولت ہے اور مال دولت کے ساتھ غرور ہوتا ہے. اللہ ماشاء بابو کے پاس مال دولت ہوتا ہے لیکن اس کی پرواہ